हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू। सुन ले नादा है तेरे शिर्क के इसरार पे थू, सुन ले नादा है तेरे शिर्क के इसरार पे थू। खुद को बेअब जमाने को समझना बाएब, खुद को बेअब जमाने को समझना बाएब, खुद को बेअब जमाने को समझना बाएब। मौलवी है तो तेरे जुब्बा दस्तार पे थू, मौलवी है तो तेरे जुब्बा दस्तार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू। शिर्क बिदअत को दलाइल से मुज़य्यन करना, शिर्क बिदअत को दलाइल से मुज़य्यन करना, शिर्क बिदअत को दलाइल से मुज़य्यन करना, शिर्क बिदअत को दलाइल से मुज़य्यन करना। तेरी इस हरकत नापाक के इजहार पे थू, तेरी इस हरकत नापाक के इजहार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू। जुल्म सहने को ही जो अपनी बना ले आदत, जुल्म सहने को ही जो अपनी बना ले आदत, जुल्म सहने को ही जो अपनी बना ले आदत, जुल्म सहने को ही जो अपनी बना ले आदत। ऐसे कमजोर पे नादार पे लाचार पे थू, ऐसे कमजोर पे नादार पे लाचार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू। तेरी औकात ही क्या खुद को समझता क्या है, तेरी औकात है क्या खुद को समझता क्या है, तेरी औकात है क्या खुद को समझता क्या है। कजदा तेरी हर एक आदत मकार पे थू, कजदा तेरी हर एक आदत मकार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू। सुन ले नादा है तेरे शिर्क के इसरार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू। ऐ जलाल ऐसे नमूनों को तू खातिर में न ला, ऐ जलाल ऐसे नमूनों को तू खातिर में न ला, ऐ जलाल ऐसे नमूनों को तू खातिर में न ला, ऐ जलाल ऐसे नमूनों को तू खातिर में न ला। ये है धुतकार हुए और हो धुतकार पे थू, ये है धुतकार हुए और हो धुतकार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू। सुन ले नादा है तेरे शिर्क के इसरार पे थू, सुन ले नादा है तेरे शिर्क के इसरार पे थू, हो न तौहीद तो फिर उम्र की रफ्तार पे थू, रफ्तार पे थू। दोस्तों खूबसूरत सी नज़्म और खूबसूरत सी तख्लीक, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हफ़िज़हुल्लाह की खूबसूरत सी तख्लीक जमील अख्तर शफी की आवाज़ में समाअत कर रहे थे। इस तरह की कोशिशें मेहनतें कैसी लगती हैं, अपने कीमती ख्यालात और तासुरात से आगाह कराने के लिए मोबाइल उठाइए 9997324929 और खुल कर के अपने तासुरात और ख्यालात का इजहार, आपके ख्यालात और तासुरात का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। इन्हीं कलमात